se on. Mitä nuorempi on uskossa, sitä enempi puhuu Jeesuksen rakkaudesta. Ja mitä kylmemmälle paikalle on joutunut, niin sitä vähempi huomaa Jeesuksen rakkauden. Ne, jotka elää lähellä Jeesusta, ne aina kokee tavalla tai toisella, että Jeesus rakastaa minua ja minä rakastan Jeesusta.